تو کیا خالہ بھائی بہن ان کو زکات دے سکتے ہیں؟ جی ہاں, بھائی بہن کو زکات دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں, ماں باپ کو نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, باپ بیٹا ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, خالہ چاچا ماموں باقی جو رشتے دار شاخوں کے رشتے دار. عوام میں یہی مشہور ہے بابا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیں گے. عوام میں یہی مشہور ہے کہ وہ بھائی کو بہن کو دے سکتے ہیں. عوام میں تو بہت کچھ غلط مشہور ہوتا ہے بابا. یہ زکات دینی ماں باپ دادا دادی یہ جو اوپر تک یا نیچے تک ہے نا, یہ اصول ان کو اصول بولتے ہیں, یہ جڑیں اصول ان کو نہیں دے سکتے. اصول وہی نا, ماں باپ دادا پردادا نانا پر نانا ان کو نہیں دے سکتے. اور فرو نیچے نا, بیٹا پوتا بیٹی نواسی ان میں نیچے تک, اولاد کی اولاد, اولاد در اولاد آبا و اجداد یہ ان کو نہیں دے سکتے.